أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم مخکنا د ابراهيم عليه السلام او د هغه د خپل قوم سره دعوت بیانې ده. نو ابراهيم عليه السلام مسلسل په خپل قوم باندې مهنت کو او قوم د الله وحدانيت طرف تر بلد بت پرستانه او اغي په خپل عناد باندې پخپل بت پرستای باندې نو دوالو طرف تکلکواله موجود دا غی په باطل باندې مضبوطیا موجود وا او د ابراهیم علیه السلام پخپل وحدانیت الله باندې مضبوطیا موجود نو د مهنت دوران کې الله تعالی بیان کوي چې د ابراهیم علیه السلام تصدیق لوط علیه السلام دا د په دعوت باندې او دا مفسرینو لیکلي دي چې دا د ابراهیم علیه السلام وروارو ابراهیم علیه السلام بل ورو داغه نوم حران او حران او دا د حران بچیو ابراهیم علیه السلام وروارو او د تفصیل رستو را روان دي د الله جل جلاله بیا ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکاو او بیا یو مستقل پیغمبر شي او قوم طرف ته ابراهيم عليه السلام برکه الله فرمای فامن له لوط تصديق کو د لوط عليه السلام بیا د آیت خبره ساته لوط عليه السلام معنا دا چې ایمان یې راړو نمخ کنه کافر او دا خبره غره نه دا انبیاء علیهم السلام چې څومره وی دا په اصل توحید کې بلکې هر مسلمان فطرتی طور د مؤمن خو انبیاء خو وی فطرتی د اغي دننه کیفیت د الله د وحدانیت او د توحید بارکه د عام خلکو نه ډیر ارفع اوجد د انبیاو نه د کفر تصور نشي کېدای چې په فطرت باندې پیدا شي هغه فطرتی موحدین وي په نور باندې حکومت راشي وسره هر انسان چې پیدا کیږي فطرتی دور موحد پیدا شي بیا وروسته د مور پلار یا معاشره پاغه باندې مهنت کوي نو یې کافر کی یې هندو کی یې نصرانی کی عیسائی کی و انبیاء دا سینه اغی نه تصور د کفر نشی کرده. نو فطرتی موحد خوب تصدیق د ابراهیم علیه السلام او که ابراهیم علیه السلام معجزات تر سیولی دن دا ابراهیم علیه السلام تصدیق او که چه دا الله پیغمبر ده. بیادا خبره یاد ساته وقال اینی مهاجرن الى ربی. ابراهیم علیه السلام او پر مل زخپل زهجرت که انکیم الى ربی خپل رب طرف ده. دا الفاظ و معنا دا انی مهاجر زه هجرت کوونکم الی ربی الی حیث امرنی ربی الی مکان تیسر فیه عبادت ربی اغزات چې پاغه کې زما د رب عبادت آسان نه او داغه الله ما ته حکم کړی دی نو اغزات رب ته هجرت د خدای رب ته هجرت ځکه اغزات ته هجرت د سده پاره دی د الله د عبادت ته پاره دی او د الله په حکم سره دی د دې وجه الله جل جلاله داغه الفاظ را نقل کړي چې هغه زرب طرف ته هجرت کوم الله طرف ته یعنی د الله د پاره کوم او هغه مکان ته کوم چې کوم مکان داغه حکم الله تعالی کړی او دا شپږم سپاره کې تیر شو چې ابراهيم عليه السلام دعوت کو بلار ایم نه منل بس اعتزلکم وما تدعون من دون رب وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء رب شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا مخکم تیر شو ابراهيم عليه السلام وي تاسو پرېدم تاسو د بوتانم پرېدم او الله تعالی به ما په خپل دعا سره نه بدبخت کوي، زبد الله نه غواړم. او هر کله الله پرمای چې ابراهيم عليه السلام دیوم جدا کړو د دې بوتان هم پرې خلل وهبنا له اسحاق او يعقوب مونږ ته به تورې انعام خپل مور خپل پرې خو د رشتہ دار پاتې شو. الله تعالی نور رشتہ دار بچي او نوسي ورکړول الله تعالی او الله تعالی وي هغه ټول مونږه انبیا او ګرځو. او دا مسله ده چې کوم ځای کې انسان دینی تور خپل دینی احکامات بجا نشي راوړي نو دا هغه ځنه به هجرت کوي. خبر ځان تعالی هغه ځای ته به هجرت کوي چې کوم ځای کې کولاو خپل دینی احکامات یا او ځای کې سړی ته ګناه لړلې نو دا هغه ځای هجرت په کار دي دا ځکه چې انسان د ګناه نه بچ کی. او دا لازمی نه ده کړه یو مجلس کې ته اجره کې کینې ول تر روزانه د ګناه خبرې غیبت ته یو ځای کې ناس سه کسانو سر ناس دینه هجرت کدی پرېدا د غزه کې ناس ته پاست پرېدا چې د ګناه نه بچ. نو مقصود ځان بچکول دی او خپل دین بچکول دی. د دې لپاره په بازه ټیم کې وطن پرېدې او بازه ټیم کې په مجلس پرېدې بازه ټیم کې ملګری نه صبرې کې نو هغه سره په ناس ته پاست روانول مقصد نه خداغه نه احتراز کول او ځان بچکول چې انسان د ګناه نه بچ. ابراهيم عليه السلام هم الته مهنت نه کړو علاقه سخت وا بالکل سکنه مسلمان دل نه ابراهيم عليه السلام یې هجرت کو. بیا دا خبره یاد ساته هجرت یې د کم زین او کم زیات یو. ابراهيم عليه السلام اصلا عراق کې پیغمبر او عراق کې بیا کوسا علاقه وته وي کوسا علاقه بابل سره بابل کې په عراق کې دک بابل علاقین ابراهیم علیہ الصلات والسلام هجرت وکد کوسا علاقې د بابل بابل ان عراق غټه علاقې شو پای کې دن بابل شو په بابل کې دن کوسا شو دا هغه ځن ابراهیم علیہ السلام هجرت بیا هجرت چرته وو. نو هجرت کړه د هغه وخت کې شام علاقې بغټه حساب ده اوس کو ټوکلي ټوکلي شو دا به کې بحرین شو دا به کې دمام شو دا به کې اردن شو دا به کې فلسطین شو دا به کې اسرائیل شو د ټول یو علاقې ته به شام وي. زمون د استادانو استاد به وي هغه علاقې اردن علاقې کې راځي علاقۃ الخلیل قرية الخلیل وته ویلي یا فلسطین علاقې کې اسرائیل کې دا ځکه کې قرية الخلیل سره مشهور ده د شام علاقې کې. ابراهيم عليه السلام الته کې هجرت او هجرت یو کده عراق د علاقې بیا هجرت کې ابراهيم عليه السلام خپل مو او د سره ابراهيم عليه السلام سره خپل بيبي و ساره رضی الله تعالی عنها خپل بيبي و ساره او حضرت لوط عليه السلام و سره. بیا دا خبرات چې قران خو اغه ذکر نکړو نو باز ټیم کې سره اصل ذکر کی او نور و سره خپل مرادي چونکه د ابراهيم عليه السلام پیغمبر او داغه خبره الله را نقل کړي او داغه تذکره ذکر نکړو لکه بعد ټیم کې سړی دی غټ خاندان کې دی غټ سړی نوم والی وي هغه یې مراغلی استاذ کوپر کې غم شته تاسو لکه پلان کې مراغلی مراد دی هغه سره ټوله فیملی او هغه ټول خاندان مرادي نو غټ کس ذکر کی نور وسره خپل مرادي. ابراهيم عليه السلام مو هجرت کړي او حضرت سارام وا او دا غننګي حضرت لوط عليه السلام اغم وو. بیا دلته کې دوه خبرې آګه یان ساده چې ابراهيم عليه السلام هجرت وکړ نو رستو قوم سره الله سم عمل وکړ عراقیانو سره الله سم وکړ. خبر ځان تراله دا کوسا ولا علاقې سره چې هغه ونه منل هغه سره الله سم نو دي چې تاسو بیانوي او بازي تبلیغي حضرات نو به مور اسرائیل روایت دي مطلب صحیح هم کېدې شي غلط هم کېدې شي چې ترسو پوره داغه مون تصدیق صحیح و تم ځکه نشو لې چې ترسو پوره د قران او د حدیث نقل نه نو قران کې داغه تذکرہ نشته او احادیث مبارکه او چې سم د صحیح کتابونه دي باغه کې د تذکرہ دغه واقعیات نشته نو صحیح و تم نشو لې او غلط هم وته نشو لې ځکه هغه تم الله کتابونه نازل کړي دي بني اسرائیل ته تورات انجیل هغه تم راغلي نو کېدې شي هغه کې وی صحیح وی د صحیح کې د شی غلطم کې د شی او هغه واقعیت ذکر کول تفصیل نشته اشاره کاپی دا وای ماشی پیرولې کې لو بیا هغه ګډ ماشی واقع پکې بیان شي په نمرود باندې ګډ ماشی مسلط شو هغه دغه په ذریعہ باندې یو وریز را لا والله اعلم الله تعالی صحیح پوی دی د هغه په حالت باندې چې هغه سره سوچ ودوم را کړی دا خبر یاد ساته چې څومره انبیاو باندې د هغه قومونه رستو کله نبی اوته دی او الله په عذاب راوست دی نو اکثر الله قران کې ذکر کړی دی اکثر الله قران کې ذکر کړی دی او بیا ابراهیم علیه السلام عراق نه هجرت وکړو او دلته کې د هغه ذکر نشته چې کوم قوم مکذب او تکذیب کړو دا هغه ذکر نشته نو یا هو عذاب شي ویني ممکن نه چې دا واقعیت صحیح نه ایا ممکن نه چې دا واقعیت صحیح وي خو ابراهیم علیه السلام ارحم الخلق په مخلوق کې ډېر رحم دل انسان او افضل الخلق او اهلم او اجل پیغمبرو لکه څنګه چې نبی علیه السلام او دغه رنگ ابراهیم علیه السلام علی الاطلاق الله فضیلت والا پیغمبران دي په ټولو پیغمبرانو کې نو چې هغه رحم والا پیغمبر د دې وجه اغه بد دعا نه کړی یا عذاب نه نشوي یا عذاب شوی دی اغه د دعا صفات د وجه الله تعالی د هغه قوم تذکر نه کړی والله اعلم تحقیق سره مو یقیني تور یو خبره نشویلې بس الله تعالی ته علم دی دغه اسرایلی واقعیت شته چې پاغي باندې الله عذاب مسلط کړ نو دا خبره اغه یاد ساته یا دې ځکه چې ابراهيم عليه السلام هجرت کو قران کې ذکر نشته او احاديث مبارکاو کې د یو واقعې ذکر دي صحیح مسلم کې یو واقعې ده او د صحیح مسلم یو شرح حضرت توفیق رب المنعم هغه واقعې کې هغه حدیث کې چې کوم واقعې راغلي ده نو هغه د هجرت دوران کې شوی ده احادیثو کې راغلي نه قران کې ذکر او نشته خود د هجرت دوران کې شوی دی نه اغم د ذکر کو حدیث وګته لون ته مختصر یوام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مایل د مسلم حدیث ته ابراهیم علیہ السلام دروغ نه دی ویلی مگر ظاهری طور اشاره تن درو چې ظاهر کې رختیا وی او حقیقت کې رختیا وی خو چې ظاهر وته ګورې نو دروغ کاری درې پیر نبی علیہ السلام وی دا کار کړی دوه پیر د الله لپاره یو پیر ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې ابوتانه کوتر کړند د غټ په تبرګې ولا پایو سټ کې ول سم سي بارګه تذکرہ ابراهیم علیه السلام د دا کار چا کړ نه دا کار کړه دې یعنی کون کی کړه دې او به کبیر هم حاضر مشر بوتي دا دې یعنی ظاهر کې داربل پازو ته چې ګوري نو د دې دا مطلب راته شي دا کار کړه دې دیو مشر او دا مطلب امرا شي چې کار کړه دې یو کون کی خمشر ایداد دنه معلوماتو کې اندوړ مطلب راځي ابراهيم عليه السلام خدا مطلب نو مراد چې کوم غو کون کی کړه دی یعنی ما کړه دی یو کون کی کړه دی او مشر دار خیر معلومات جنا او یو ابراهيم عليه السلام چې کله دی میلې تتل د دینه مخ کې دوران کې نو دی ابراهيم عليه السلام ته میته لړشه ابراهيم عليه السلام زړه کې دی ته پټکړو چې تاسو بزه دا بزه ټول کو تر کوم نو دی چې وته ابراهيم عليه السلام سوره توکته انی سقیم د رښتې مسی بار کړي بیمار استاذو دی بوت پرسته نه خبر ځان تعالی د دې نزه بیمار هم د شرک سره مان لګ او هغه رخصت کړو حالانکه هغه وی کده ظاهری بیمار دی او ابراهيم عليه السلام دک بیماری میراته چې دې سره مینه لګ د دې نزه ما کړان خبر ځان تعالی او درې مواقعه چې حدیث کې نبی عليه السلام درې دروغ ویلې یوه د ځان په سارا باره کې ویلې خپلې بیبي باره کې چونکه ال تک د دد الله د پاره یو کې چونکه خزوا اگر چې هغه کوم دینی مصلحت وو نقصان کې د خپل بیبیته نقصان رسیدو نو د دې وجه نه ابراهيم عليه السلام هغه خاص د ځان لپاره چې کل تخپل بیبی په کېم و د دې وجه نبی عليه السلام پرمایل هغه سارا بارکی ویل او هغه داسې واقعي و چې ابراهيم عليه السلام د هجرت کاو نو د هجرت دوران کې یو علاقه او هغه علاقه کې یو ظالم بادشاہ او جابر بادشاہ او نبی ابراهيم عليه السلام سره بيبي و او دا ډېر بهترينه خسته خزا په خزو کې ابراهيم عليه السلام دي ته وي ان هاذا الجبار ان يعلم انك امراتي يغلبني عليك او چې چا سره په خزا نور ته خوين نو بند ته وسنه وي خو چې چا سره په خزا ونه دا غنه به خزا غستا دا هغه یو خپل میشن خپل خواهشاتو برابرول لپاره ابراهيم عليه السلام وته وی ک چې ردی ظالم ته پتو لګی چې دا د خزر هغه الله حسن عمر کړو نو یغلبونی غلې کې دې بت ما باندې غالب شي پتا باندې تا په زمانه وخت نو ابراهيم عليه السلام وته کتانه تپوس کنه په خبري کې انکی اختی تو توای چې ته زما د زما رور دې زی خوري ما په انکی اختی په اسلام زکه ته زما په اسلام کې خوري او په مخ د زمکه باندې ابراهيم عليه السلام هغه ته وي زمانه اوستان علاوه بل مسلمان پر عراق کې شته دینا عراق کې نه مصر کې دا بیا د شرح لیکلی د مسلم شرح د چدا ما قتل کتابونه ورپسې چې خدای د علاقه کم واقع کم علاقه کې شوی دا نو دغه د مسلم شرح کې لیکلی جدا د مصر علاقه دا جابر بادشاہ چې دا مصر کې و نو ته وته وې په دې مصر کې هغه زما اوستان علاوه بل مسلمان لوط علی السلام خو مصر نه و کنه اخو د عراق نه د سر هجرت کې را روان په دې مکه باندې ز او تو دا چې کوم د بادشاہ علاقه د پدې ځای کې بل څوک نشته دا رونه خوین دی او د دین بارکه ته زما خورې او زست ضرورې ما صحیح شو مسلمانان اپس کې رونه خوین دي پېښان ده خو د یو بدن دی رونه خوین دي دینی اعتبار سره نو چې کله ابراهيم عليه السلام د زمکه تور داخل شو او د هغه بادشاه بازو خلکو د بيبي ولیدا نو دی بادشاہ ته وې لقد قدم ارضك امراه استازمکه تا داسې خزر راغلی ده چې لایم بعی لها ان تکون الا لك دا سه خسته ده چې د بادشاہ سره خون کوي د بل چا سره خون نه کوي ستاره پر سره پکار دا سه خبره وته وکړه بادشاہ له هرس پیدا ک بادشاہ قاصد راو لګو پته ورشه راخذ راغ ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې انبیاء توجه الله طرف ته هغه پاسه د موزي شروع خبر ده درلا موږ بیمار شو ډاکټر لمنډو پریشانی راشي نو بل پسې منډو بل پسې د انبیاءو مستقل توجه ابتدائی طور اسباب طرف نه چا طرف ته الله تعالی طرف ته ابراهيم عليه الصلاه والسلام مستودره دو او چې هر کله دا بادشاہ د زنانه خواته راتل لم یتمالکن بس څنګه اولی د ناغور پس خپل حرکت شروع کولا سي دا چول کوشش کولا سي ورو دکړو نو چې تاسو تمایل لاس دا الله مخلوق دی او دا نسل پکې دا الله مرته دا ډول دا الله په کنټرول کې دي الله مونږ ته طاقت راکې نو دا خلقم استعمالو دا الله امر می سکو او چې الله تعالی لاس اوچت کی امر ته اوچت کی دا نسل نبی الله سي وکړو نو ورکه چې څنګه لاس اوچت کړو الله سي بریک شو دلګه پالیت شیوالی بالکل هنګ شو کار نه کوم دچې کله لاسه هنګ شو بالکل بند شو او انتهایی مضبوطیا سر بند شو نو دوته ودا سه کارو کته د الله نه دعا وواړه چونکه د تصور د الله او مشرک او د بادشاہ او تصور د الله یو نو الله تعالی نه دعا وواړه چې الله تعالی زمالس آزاد کیږي به تعالی zarar نه درکو زه ته دسنه وا لا اذرک ایذلک یدی ولا اذرک اغه وته دعا وکړه نو سړی صحیح شو خو بیا سړی صبر نشو دوباره بیا الله سره جوړ کوشش وکړه بیا لاس دا اغه نه مضبوط باندې شو بالکل هنګ شو پالج الله ته خپل امر اوچت کو لاسو وکړې نو ورکو زکه د ابراهيم عليه السلام توجه چا طرف ته الله تعالی طرف ته اني سړی لاس بیا هنګ شو چې دوباره بیا نو ته طبيعه دا خبره وکړه ته داسې کارو کو دا الله نه دعا وکړه زته ته خیر سره zarar نه درکو نو اغه دعا وکړه عام د پیغمبر بی بی وا او الله تعالی دعا قبول ابراهيم عليه السلام توجه سره نو چې دعا وکړ نو بیا د سړي بیا حرکت شروع نو پدری ما پیرد اول نو سخت د لاس بن شو داسې انتهایی مضبوط اون خدل خبر زه تر لګنه نو چې کله مضبوط اون خدل نو دوی د الله نه دعا وکا او ستاله پر د خبره ده د الله واسطه د لر کوم چې زب تعالی سره zarar نه درکو نو بس بارا لګي دعا وکړه د دلاس آزاد شو اچ کم کس راوستي وغیرہ وخت وته انک انما اتیتنی بشیطان ملمتاتنی به انسان دا اوتامت انسان نه راوستا او شیطان دی اور ځان ترل او چې زلاس کوم نو لاس می بندي نو بهر حال هغه ته وی دا بوزا او دی لا هغه وینځه و د دې بلان د دې بادشاہ وینځه و حاضر خبر ځان ته لګنه چې دا غین ارستو بیا اسماعیل علی السلام پیدا شوه دی او دغه اسماعیل علی السلام په اولاد کې نبی علی السلام دی دغه وینځي چې ارستو بیا هغه تورکړه دغه بیبي شوه د ابراهیم علی السلام دغه په اولاد کې اسماعیل علی السلام راغله او دغه اسماعیل علی السلام په اولاد کې نبی علی السلام دی اموږ دغه امتیان وي تر قیامت پورې به د امت دغه چلی دغه ځانانه په تورکړه هغه روانه وا او سره د خادم هم وا چې ابراهیم علی السلام کولی دا نو ابراهيم عليه السلام مزبس کو وته وي مهيم سو شون هغه وته وي خيرن بیره بهتره خبره شو الله تعالی د ظالم لاس بند کړ او دا څنګه وته وي سره یو خادم امره لرا کړ او بیا با چې کله به رسې بدا حدیث بیانون وته وي تک کستا سو مرده یا رب خلق ته وي تک کستا سو مور دا یعنی تاسو د هغه په اولاد کې اسماعیل علی السلام اسماعیل علی السلام دا غنه پیدا شوه دی دغه تاسو مور دا تاسو مور کیږي دغه هاجر او بازی حلق دیتا حاجی روی سوی و تا هاجره هاجره لفظ غلط دی داس شری غلط دی دا هاجر لفظ دی خبر ځان دل کنه او خلک سوې هاجره برحال عوام الاعتبار نشته هغه جو قران کې راغلي اوس کم دی راغلي او قران کې نشته برحال واقعا احاديث مبارکاو کې شته او لفظ پاغي کې هاجر راغلي نو برحال په دې هجرت دوران کې دا واقع هم شوه وقال اني مهاجر ابراهيم عليه السلام مې زه هجرت کوم کې ال ربي خپل رب طرف ته نه غزا طرف ته چې رب حکم کړی دی انه هو العزيز دک الله تعالی چې دی العزيز غالب دی الله تعالی غالب دی چې کوي هغه الله کولی شي قوت والده قادر دی تاسو په هدایت باندې لیکن الحکیم حکمت والده الله په چا زور نه کوي عراقیان تاسو په پریدي بس الله حکمت والده جواب ځته هجرت کوم ما به الله تعالی بل چا د پرد هدایت ذریعہ ورځي شوکو بس کو بداړې فآمن له لوط پس تصدیق کو د ابراهیم علیه السلام لوط لوط علیه السلام وقال وی انی مهاجر او دې کې چا دا معنا بیان کړی چې لوط علیه السلام یې هجرت دا معنا کمزور دی هجرت لوط علیه السلام کړی دی خدا خبره د ابراهیم علیه السلام دا وقال او ابراهیم علیه السلام انی یقینن زچما مهاجر هجرت کوونکم الی رب خپل پالون کی طرف تا هغه طرف تا یعنی هغه چې کم ځای خو لري او دا هغه په حکم باندې انه یقینن دک پالون کی زما چې دی هو العزیز او هما غالب دی الحکیم او هم ها حکمت والدی والعزيز هم ها كامل غلبه والده والحكيم هم ها كامل حكمت والده نو دیکھے کمال والا مانا پرتا نا کمال والا مانا انتہائی غلبه والده انتہائی حکمت والده الفاظ دا سی روڑی دی مسکی ہوا دے ان دے او العزيز دے الحکیم دے انتہائی غلبه والده انتہائی حکمت والده ہر کاری دے حکمت نڈک دے او ہر زی کے غالب دے اغه سو کمزوري کوله نشي الحمدلله رب العالمين و الان قد المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد و علیه و اصحاب اجمعين الله سعد عافیت فرات و نصیب کی الله خیر و برکت و نصیب کی دنیا اخرت رسوانه و ساتي الله رضی شو پر رضا نصیب زمون ګناونو باندې د عفو کرم راکړي الله ګناونو ول مجلس نمون بچکی دل ګناونو ول زوینو نمون بچکی یا الله کریم خدایا تعالی مون لوم ته نعمتونه راکړي مون دې پیدا کړی یا الله زمون په بدن کې د خپل حکم اخه دي د دې صحیح استعمال توفیق را نصیب کړي د دې صحیح استعمال توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای ته راضی شي دروغونه مونږ وسات رحیا او توفیق راکړي الله کریم ته راضی شي صلی الله تعالی